PKP.pl /promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Unii powraca sprawa sankcji na Białoruś. O wznowienie rozmów apelowała Polska. Biały Dom oświadczył, że nie ma na razie planów dostarczenia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. Linię Południka Krakowskiego odsłonięto w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś potwierdził, że powraca sprawa sankcji na Białoruś. O tym, że unijne kraje wznawiają dyskusję na ten temat, informowała wczoraj brukselska korespondentka Polskiego Radia. Polska od dawna podkreślała, że Białoruś jest największą luką w systemie sankcyjnym i apelowała o wznowienie rozmów. Z wczorajszych ustaleń Beaty Płomeckiej wynikało, że Komisja Europejska przyznała Polsce rację. Dziś oficjalnie potwierdził to ambasador Andrzej Sadoś. Komisja podzieliła naszą argumentację, że brak sankcji na Białoruś, to znaczy mówię tutaj o nowym pakiecie sankcyjnym związanym z bezpośrednim bądź pośrednim zaangażowaniem Białorusi w rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, jest jednym z największych bolączek, mankamentów naszego systemu sankcyjnego. Dostrzegamy pewną determinację po stronie Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o przyjęcie sankcji na Białoruś. Ceną przyjęcia nowych sankcji nie może być jednak uchylenie tych dotychczasowych, podkreślił ambasador. Nawiązał do żądań grupy krajów na czele z Portugalią dotyczących usunięcia z restrykcji wcześniej nałożonych sankcji białoruskiej soli potasowej. Na okupowanym Krymie rozbił się rosyjski śmigłowiec wojskowy Mi-28. Do zdarzenia doszło podczas lotu szkoleniowego. Obaj piloci zginęli. Resort obrony podał, że lot odbywał się bez amunicji. Wstępną przyczyną katastrofy miały być przyczyny techniczne. Stany Zjednoczone nie mają na razie planów dostarczenia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia Biały Dom oświadczył, że mimo decyzji Wielkiej Brytanii o dostarczeniu takich pocisków Ukrainie, stanowisko Stanów Zjednoczonych w tej sprawie się nie zmieniło. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Władze Wielkiej Brytanii potwierdziły przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu The Storm Shadow. Jak mówiłem miliony razy, to są suwerenne decyzje, które każdy kraj podejmuje samodzielnie, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby, dodając, że USA są głęboko wdzięczne wszystkim krajom, które wspierają militarnie Ukrainę. Na moje pytanie, czy Waszyngton pójdzie śladem Londynu i również przekaże Ukrainie pociski o większym zasięgu niż dotychczas, Kirby dał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie mają takich planów. Jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany w odniesieniu do systemów rakietowych dalszego zasięgu, nasza polityka i nasze decyzje w tym zakresie nie uległy zmianie. Kirby podkreślił, że Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie niemal wszystkie rodzaje uzbrojenia, o jakie prosił Kijów przed planowaną wiosenną ofensywą, a reszta, w tym amunicja, są w drodze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rodzice, którzy dotychczas pobierali zasiłek macierzyński, mają czas tylko do 17 maja, żeby złożyć wniosek o ustalenie nowej wysokości tego wsparcia. Po tej dacie złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości. Od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy. Wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego, mówi Anna Grabowska, regionalna rzeczniczka prasowa w województwie warmińsko-mazurskim. Wniosek o ustalenie zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości powinien być złożony do pracodawcy, zleceniodawcy lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zasiłek wypłaca nam pracodawca lub zleceniodawca, to wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Jeśli płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to wniosek może być również przekazany w formie elektronicznej, na przykład poprzez platformę usług elektronicznych ZUS. Nowelizacja przepisów wydłużyła o 9 tygodni urlop rodzicielski dla drugiego z rodziców. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego odsłonięto linię Południka Krakowskiego. Uroczystość wpisała się w 659. rocznicę działalności uczelni. To jeden z najstarszych na świecie południków zerowych, wykorzystywany przez badaczy już w średniowieczu. Do badań południk wykorzystywał także Mikołaj Kopernik, wyjaśnia Mariusz Meus, popularyzator nauki ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich, który pomagał uczelni w ustalaniu dokładnego przebiegu linii. Ten południk pełnił na pewno historycznie dwie funkcje, czyli południka fundamentalnego, a więc podstawy dla obserwacji astronomicznych i obliczeń astronomicznych wykonywanych tu właśnie w Kolegium Świadeckiego, oraz południk bazowy, czyli podstawa dla pomiarów geodezyjnych i geograficznych. południkiem zerowym prawie i się stał, ale niestety zabory nam pokrzyżowały te plany. Niemniej historycznie mamy szansę brak nadrobić już wkrótce i na portalach mapowych miasta Krakowa południk krakowski będzie mógł funkcjonować również jako formalnie południk zerowy, czyli ta oś świata. Południk krakowski pojawiał się na wielu mapach w XVIII-XIX wieku, z czasem został jednak wyparty przez inny południk zerowy, czyli londyński Greenwich. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Od pół godziny za kładem trwa potyczka Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Dwie niesamowite bramki, dwa rykoszety zmyliły bramkarzy. Najpierw po strzale Marka Guala, który po sezonie zmieni barwy na wojskowe, a 7 minut później Josue zrewanżował się strzałem z wolnego. Też trafił w jednego z obrońców i piłka poszybowała w drugi słupek niż był bramkarz. W spotkaniu otwierającym 32. kolejkę Ekstraklasy Piast Gliwice pokonał Koronę Kielce 2-1 po dwóch przepięknych bramkach Arkadiusza Spyrki i Michaela Amejoła i golu Markusa Godinho w doliczonym czasie gry. Jedna z naszych największych nadziei medalowych podczas Mistrzostw Świata w Judo, Beata Pacot-Kłoczko, przegrała już w drugiej rundzie. O przebiegu walki opowiada trener żeńskiej kadry Paweł Zagrodnik. Zrobiła parę naprawdę mocnych ataków i przez większość walki gdzieś tam realizowała te założenia taktyczne. No ale niestety za szybko zaryzykowała i została skontrowana i spadła w trzymanie. Czas pokazał, ta zawodniczka została mistrzynią świata, więc to też nie przegrała z byle kim. Widać, że Izraelka miała dzień konia, miała takie dobre walki. Generalnie to wszystkie dziewczyny zdemolowała i wygrywała na ipony wszystkie walki. Jutro ostatnie szanse biało-czerwonych w tak zwanych plusach, czyli w kategoriach powyżej 78 kg. Walczyć będzie Kinga Wolszczak, a powyżej 100 kg Kacper Szczurowski. Niedzielna drużynówka niestety bez Polaków. A teraz koszykówka i ćwierćfinał Mistrzostw Polski. W meczu numer 3 Anwil Włocławek przegrał z Kingiem Szczecin 75-84. W rywalizacji do trzech zwycięstw King prowadzi 2-1. Patrzę na to, co się dzieje w tej chwili w Słupsku. Czarni przegrywają ze Stalą Ostrów Wielkopolski 26-41. To jest mniej więcej połowa trzeciej kwarty. W eliminacjach przed jutrzejszą żużlową Grand Prix Warszawy najlepszy czas uzyskał Fredrik Lindgren. Najlepszy z Polaków broniący tytułu Bartosz Zmarzlik był drugi. W stolicy wystartują też Patryk Dudek i Maciej Janowski. Z dziką kartą miał startować Dominik Kubera. No właśnie miał. Dziś bowiem trafił do szpitala po tym, jak przewrócił się podczas sesji treningowej. Czekamy na wieści na temat zdrowia 24-letniego żużlowca, ale z informacji przekazanych przez media społecznościowe Speedway Grand Prix wynika, że Kubera wycofał się z powodu kontuzji pleców. Rezerwowymi są Bartłomiej Łomiej Kowalski i Wiktor Przyjemski. Początek sobotniego turnieju na PGE Narodowym o 19:00. I na koniec jeszcze tenis i kolejny popis Igi Świątek w Rzymie. Pierwsza rakieta świata w drugiej rundzie na Foro Italico pokonała bez straty Gema 6-0 i 6-0 Anastazję Pawluczenkową. Za burtę turnieju wypadł Hubert Hurkacz i Hiszpan Aleksander Dawidowicz Fokina. Po porażce z włoską parą Andrea Pellegrino, Andrea Vavasori 4-6, 6-3 i 6-10. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro deszczowo i burzowo na południu i na wschodzie, od 20 do 22 stopni. Nieco chłodniej na południu, tam będzie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm.

How Long Have You Been Blind to był Lenny Kravitz, który obronił 10. pozycję w 58. wydaniu listy przebojów trójki. Okazuje się, że zdanie a propos najlepszego kierowcy jest podzielone. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, słucham Państwa w dyscy i chciałam powiedzieć, że jesteście w błędzie. To mój mąż jest najlepszym kierowcą. Michał. 2-2 i 7 trójek. Dzisiaj mamy święto zawodowego kierowcy. W związku z tym pytamy Państwa, kiedy kierowca jest dobry. Jeżeli mają Państwo swoją definicję, proszę nam o niej opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek na miejscu 9. Daria ze Śląska. Fal start albo faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Zanim dobrym kierowcą jest ten człowiek, który ma dystans. Dystans nie tylko do innych kierowców, ale także przede wszystkim w stosunku do siebie, bo wszyscy jesteśmy kierowcami i wszyscy popełniamy błędy. No i jeszcze dobrze by było, gdyby ten dystans trzymał. Mam na myśli tu auto przed nami. Prawda? To już by chyba o jeździe na zderzak było mówione. 2-2 i 7 trójek. Kiedy kierowca jest Państwa zdaniem dobrym kierowcą, proszę dać nam znać. Weronika Borowiec, jutro może nie być niczego. Tydzień temu na miejscu 9, teraz oczko wyżej, czyli na 8. wszystkich możliwych udrękach, bo wie, że gotowa jest na mnie. Niech ich odzalotny los jest przewrotny, ale nie szuka winnego. Kąpię się w morzu, piję białe wino. Jutro może nie być niczego. Niech ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. I poza mną nikt cię nie dowie. Lubię szum morza i słońce na skórze. Trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłam nam wina. Jutro może nie być niczego. Niech ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. Do ciebie wtedy płynie mojego serca muzyka. Ty i ja coraz bliżej gwiazd, choć chciałam iść sama. Idziemy tam, gdzie zwalnia czas. Potrzeba mi zmiana. Tańczmy do rana, objęci mrokiem, gwiazdy nie. Słuchają Państwo 58. wydania Listy Przebojów Trójki. No już nawet nie tydzień został nam do koncertu Petera Gabriela. To będzie 18 dzień maja i ten koncert odbędzie się w Krakowie. I wielki zaszczyt, który nas spotkał, bo trasa koncertowa promująca najnowszy album Petera zaczyna się właśnie w Polsce, właśnie w Krakowie. Tymczasem jego panoptykum w tym wydaniu Listy Przebojów jest na miejscu siódmym. No tak, za tydzień o tej porze będą Państwo mogli się już dzielić swoimi wspominkami z krakowskiego koncertu Petera Gabriela. Mam nadzieję, że Państwo się wybierają i życzę dobrej, fantastycznej zabawy. Panoptykon Peter Gabriel. To jest miejsce 7.58 wydania listy przebojów Trójki. Dzisiaj dzień kierowcy zawodowego, więc wspólnie szukamy definicji dobrego kierowcy. Darek z tej strony. Ja chciałem powiedzieć, że dobry kierowca to jest życzliwy i opanowany kierowca. Mało tego, jeszcze trzeba pamiętać, że dzisiaj jesteś święto pielęgniarek, także chciałem życzyć wszystkim pielęgniarkom wszystkiego najlepszego. Oczywiście, że pamiętamy i raz jeszcze składamy życzenia. 2273, proszę dzwonić w sprawie dobrego kierowcy, a na miejscu szóstym jest Bartas Szymoniak i jego powroty. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bartas Szymoniak, który ma dwie swoje piosenki w 58. wydaniu listy przebojów Trójki, ta wyżej notowana, to powroty na miejscu szóstym. Tymczasem na miejscu piątym mamy najwyżej notowaną nowość tego wydania listy, to Pet Shop Boys i utwór The Lost Room. To jest piosenka, która będzie takim dodatkiem do zbioru największych przebojów, właśnie do wydania takiej płyty. Pet Shop Boys się przymierzają. has only said that it's important to be brave. Father was far away in a corner of the empire where we never shall be slaves. Shop Boys, najwyżej notowana nowość 58. wydania Listy Przebojów Trójki. Piosenka debiutuje od razu na miejscu 5. Tuż przed podium, czyli na 4. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe miejsce obronione. Przecież tyle wart. Nasz mały

No to znamy już wszystkie trzy propozycje 58. wydania listy przebojów trójki. Przed chwilą Daria Zawiał, Fifi Hollywood. Wcześniej Duff McKagan, This is the Song oraz Mando Diao i Get It On. Po 22 na lptpolskieradio.pl już do wglądu również te propozycje. No dobrze, najlepsze trzy piosenki przed nami na trzecim Friend or Foe, Riverside. Trzecie miejsce dziś w 58. wydaniu listy przebojów trójki Riverside, Friend or Foe. No to jeszcze zdążę z jednym telefonem od Państwa w sprawie definicji dobrego kierowcy. Dobry kierowca, moim zdaniem, tak już żartobliwie, to jest taki kierowca, który się nie pyta, ile jest kilometrów ma trasa, tylko na którą mam być. No najlepiej, żeby był na 22, jak już się lista skończy. A przed nami najlepsze dwie piosenki tego zestawienia. Daria ze Śląska, Kill Bill na miejscu drugim. Thank you. chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji. Jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu. Nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Daria ze Śląska, Kill Bill na miejscu drugim 58. wydania listy przebojów Trójki. No, to myślę, że wprawny słuchacz już wie, że na samym szczycie kolejny raz Depeche Mode i ich Ghosts Again. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. To było 58. wydanie listy przebojów Trójki. Małgorzata Łukowska odbierała od Państwa telefony. Sporo tych telefonów dzisiaj od Państwa było, bo pytaliśmy o dobrych kierowców. Jeśli Państwo w drodze, to spokojnej, bezpiecznej trasy. I do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Po 22:00 już do Państwa wglądu jest 58. wydanie listy przebojów Trójki. Proszę się z nim zapoznać, a może już i powoli głosować. We'll be right back.